بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرا للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون الف لام میم صاد یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اے نبی اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہونا چاہیے اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے قرآن نصیحت اور کتاب ہدایت ہے حروف مقطعات اور ان کے معنی اور ان سے متعلق اختلاف کے بارے میں سورہ بقرہ میں بات گزر چکی ہے الف لام میم صاد یعنی ان اللہ افصل یعنی میں اللہ ہوں فیصلہ کرنے والا یہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے اے نبی نازل کی گئی ہے اب اس کی تبلیغ اور انداز میں آپ اپنے دل کے اندر کوئی کوتاہی اور تنگی نہ آنے دیجئے اور ایسا صبر اختیار کریں جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر اختیار کیا تھا اس تنزیل کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے کافروں کو ڈرائیے اور مؤمنین کے لیے تو یہ قرآن نصیحت ہے ہی ان مؤمنین نے تو قرآن نازل شدہ کا اتباع کر لیا ہے اور نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب پیش کی ہے اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اب اس کو چھوڑ کر غیر کے پیچھے نہ پڑنا ورنہ اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کے دائرے حکم سے نکل کر غیر کے حکم میں چلے جاؤ گے لیکن عبرت و نصیحت حاصل کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں اور تم سبھی کو عبرت نہیں دلا سکتے خواہ کتنی ہی حرص و کوشش کیوں نہ کرو اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ اے نبی ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ لوگ آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دیں گے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں اللہ نے فرمایا اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اور مشرک رہ جاتے ہیں